same lane, di nag-switch. Same game, ibang wave. Same way, di matrace. Same day, ibang place. Move, swap it in the basic. Too stado ng hate. Dating-dating mo pa sound trip. Di man ikaw na nag-play. Sobrang crazy, pag gumawa ng play. Kita naman, di yung plano gumana. Ito na yung mga Sunday. Kahit kami na mga nakakalamang sa galaw, tutok palagi. Ako ni Mula, tuloy pa sa lagare. Kahit merong utusan, gumagalaw pa ng pusa. Tuloy-tuloy lang yung usag, alam man dapat pokusan. Dami na rin natutunan, mula una tinutukan. Every minute I'ma do something, asa pa na maubusan. Patagal ng patagal, pangarap palaki ng palaki. Mga mata padami ng padami. Habang kabala ako palaguin. Asa ka naman ako magpapakay. I pray sa kada mission mag-click agad yung plan eh. Mag-mission plan na mag-fail. Try lang ulit, walang ibang way. Big dream, big team, big steps, big wins, big name, big stage, big shot, big deal, big change, big change, big rings, big blinks, big things, big bikes, big cars, big rings. Same lane, the next switch. Make plans, then I stick with it. Game changer on drip. Sinisilang mga debilid. Paparazzi, mga nagsisiksik. Ang pagdarating na flash, flash isang click. Daming like isang pick. Pag alam mong rap star na sa lente. Makontento sa content. Bala na yung mga bubble jump. Kundi sila makonvince. Sagot lagi puro on long. Lalo pag walang sense. Dami negatibong comments. Kasi puro positive yung moments. Agoy, masakit yata na makita. Huwag ko na lang tignan. Kay iba-iba ng whip. Pati big bike. Ano man naman tripan. Iba na yung mga trip. Pag downshift talaga namang iwan. Kahit hindi bumibirit. Mga hirit kaboom. Lalo kapag nasa zone. Libo-libo kinikater. Napanood yung performance. Turn into fan mga haters. Kung gusto mo mag-show up, akin na muna milyon. Pag ako mulap ay parang kurot kumpara sa suot. Big ring, big team, big steps, big wins, big name, big stage, big shot, big deal, big change, big change, big rings, big blinks, big things, big bikes, big cars, big rims. Big dream, big thing. Big steps, big wins. Big name, big stage. Big job, big deal. Big change, big dreams. Big rings.